Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Yıl 2015, ay 8, gün 232, Hızır 107. 1436 Hicri Zilkade 5, 1431 Rumi Ağustos 7. Fırtına. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madacan Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer bize destek veriyor ve Selahattin Çolak tatilinin son günlerini geçiriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü programımızın açılışında Gulliver diye bir şarkı Angelo Branduardi'den dinledik. Jonathan Swift'in ünlü Gulliver'ın Seyahatleri kitabına bir gönderme yapan şarkıydı. Neden bunu çaldığımızı, bu girişi yaptığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Gulliver'ın babası. Gulliver'ın seyahatlerinin ilk baskısı başka bir isimle ve yazar adı belirtilmeden yapıldı. Yol üstündeki engeller çok dikkatli bir biçimde yürütmeyi gerektiriyordu çünkü. İrlanda'daki St. Patrick Katedrali bünyesinde bulunan manastırın başkanlığını yürüten rahip Jonathan Swift'in daha önceki eserleri ayaklanma kışkırtıcılığı iddiasıyla birçok kez suçlanmış ve editörün hapsi boylamasına neden olmuştu. Gulliver'ın büyük ses getiren başarısı daha sonraki baskıların Swift'in adıyla yapılmasını mümkün kıldı. Ve bu arada yeni eserine de imza attı Swift. İrlandalı yoksul çocukların ailelerine ya da ülkelerine yük olmasını engellemek ve kamuya faydalı insanlar olmalarını sağlamak için mütevazı bir öneri. O güne kadar bilinen en sert politik hiciv kitapçığının çok uzun ismi oldu. Yazar, ekonomi bilimi uzmanlarının buz gibi donmuş lisanını kullanarak yoksul çocuklarını mezbahaya göndermenin ne kadar uygun bir davranış olacağını nesnel bir biçimde bütün açıklığıyla ortaya koyuyordu. Bu çocuklar kısık ateşte pişirilerek, kızartılarak, fırınlanarak ya da kaynatılarak en lezzetli, en besleyici ve en komple besinlere dönüşebilirlerdi ve üstelik bayanlara eldiven üretmek için derilerinden de faydalanılabilirdi. Bu kitap 1729'da hayaletlerin bile Dublin sokaklarında yiyecek aradıkları bir dönemde yayınlandı. Ve zamanlama çok iyi olmadı. Swift tahammül edilemez sorular sorma konusunda uzmanlaşmıştı. İrlanda İngiltere tarafından yenirken, hiç kimsenin kılı bile kıpırdamazken, onun yamyamlık projesi neden bu kadar korku uyandırıyordu? İrlandalıların açlıktan ölmesinde suçlu olan iklim miydi, yoksa sömürgeci baskı mı? O İngiltere'deyken özgür bir adam olup neden İrlanda'ya ayak basar basmaz köleye dönüşüyordu? İrlandalılar İngiliz kıyafetlerine ve İngiliz mobilyalarına boykot uygulayacakları yerde neden vatanlarını sevmeyi öğreniyorlardı? İnsanlar hariç İngiltere'den her şeyi neden yakmıyorlardı? Onu deli ilan ettiler. Birikimlerini Dublin'in ilk kamusal akıl hastanesinin inşaatını finanse etmek için kullandı. Ancak onu oraya kapatamadılar. Zira inşaat henüz bitmemişti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün 1858'de bugün Charles Darwin ilk evrimle ilgili doğal seçilim yoluyla evrim konusundaki kuramını ilk kez yayımlamış Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London'da ve Alfred Russel Wallace'ın aynı teorisinin yanı sıra aynı yayında ortaya çıkmış bu kavram. 1920'de bugün ilk ticari radyo istasyonu 8MK, şimdiki adı WWJ, çalışmasına Detroit'te, Michigan'da başlamış otomobillerin merkezinde. Otomobil endüstrisinin merkezinde ilk radyoda kurulmuş 1920'de bugün, yani 95 yıl olmuş. Radyonun 100. yılına, ticari radyoların kısa bir zaman kalmış. 1988'de de İran-Irak Savaşı, daha doğrusu Irak-İran Savaşı demek lazım. Çünkü saldıran Irak olmuştu. Ve bu savaşta 8 yıl süren bir savaştan sonra nihayet ateşkes ilan edilmiş. Toplamda benim hatırladığım kadarıyla 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti bu küçük savaşta. Evet, Galeano'da bir şekilde açlıktan ve kıtlıktan bahsetmişken İrlanda üzerinden belki dünyanın şu andaki durumuyla bir karşılaştırma yapmak da mümkün olabilir. Çünkü dün Birleşmiş Milletler'in 19 Ağustos İnsani Yardım ve Çalışanlar Günü dolayısıyla yaptığı bir araştırma vardı. Sonuçlarını açıkladığı bir araştırma vardı. İnsanlık adına oldukça endişe verici sonuçlar ortaya çıkmış gibi duruyor burada da. Verilere göre dünya genelinde 81 milyon insan hala yardıma muhtaç ve bunun 59 milyonu bebek ve çocuklar tarafından oluşturuluyormuş. Gönüllü doktorlarla sınır ötesi çalışmalar yürüten yeryüzü doktorları da Birleşmiş Milletler'in acil durum ilan ettiği muhtaç bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyormuş. Onlarla konuşmuşlar. NTV'nin internet sitesinde görebilmek mümkün bu haberi. Yeryüzü doktorları başkanı Doktor Kerem Kınık, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı araştırma sonuçları acı bilançoyu tekrar gözler önüne seriyor demiş. Dünya genelinde 81 milyon insan hala yardıma muhtaç ve bunlardan 59 milyonu bebek ve çocuklar. Gönüllü doktorlarımız da Birleşmiş Milletler acil durum ilan ettiği bölgelerde sınır ötesi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz demiş. Yani birçok kuruluş aynı şekilde devam ediyor bu çalışmalarına. Sınır tanımayan doktorlar gibi. Birleşmiş Milletler'in kırmızı alarm verdiği yoksul bölgelere tıbbi yardımın dışında yiyecek, giyecek ve su yardımında da bulunulduğunu söylemiş. Kritik ülkelerin de şunları saymış. Irak, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gazze Şeridi ve Ebola salgınına vurduğu Batı Afrika ülkelerinde kritik durum söz konusu. Ve bu ülkeler hali hazırda çalıştığımız ülkeler demiş, yardım götürebildiğimiz ülkeler. Yemen'i saymamış mı? Yemen'de birleşmiş, Yemen'de şeyden bulabilmek mümkün, BBC Türkçe'nin haberinden bulabilmek mümkün. Birleşmiş Milletler Yemen hakkında da bir açıklama yaptı. Arap Yarımadası ülkesi Yemen'de devam eden iç savaş ve ülkenin limanlarına uygulanan ablukan yüzünden milyonlarca sivil en temel gıdalara dahi erişemez haldeymiş. Evet, Yemen'le ilgili benden de bir küçük rakam var. Çok iç açıcı olmasa da UNICEF'in, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun kuruluşunun açıkladığına göre Yemen'de her gün ama her gün 8 çocuk ya ölüyor ya da sakat kalıyormuş. Çatışma durumundan. Evet, saldırılardan, füzelerden filan. Yani açlık filan meselesini, açlık susuzluğu hiç katmıyorum işin içine. Ben katayım. Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O'Brien konuşmuş bu sefer de. Yemen'deki siviller için Çin'de bulundukları sefalet akıl almaz boyutlarda demiş. O'Brien her 5 kişiden 4'ünün insani yardımlara ulaşamadığını, neredeyse 1,5 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve kan bankalarının kapandığını söylemiş. Yemen'deki durum bu. Yemen'de Şii Husi hareketiyle eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih destekçileri arasında bir savaş sürüyor. Ve Sünni militanlar ile Suudi Arabistan'ın sürgündeki Cumhurbaşkanı Mansur Hadi yanlıları da bir yandan bu çatışmaya dahil oluyor. Suudi Arabistan'da tepeden bomba yağdırıyor ülkeye. Evet, Türkiye'deki olağanüstü kanlı sürekli ölümlerle çevrili ortama geçmeden önce buna değindik. Çünkü çok önemli gerçekten de. Rakamdan da bahsedelim istiyorsanız son olarak. İç savaşın başlamasından bu yana 4500 kişi hayatını kaybetmiş Yemen'de. Çoğu sivil, 23.000 kişi de yaralanmış. Kızılaç yaptığı açıklamada Yemen 5 ayda Suriye'nin 5 yılda geldiği noktaya ulaştı demiş. Suriye'de de durum felaket bildiğiniz üzere. Evet, Suriye'de en az 220 bin kişi ölmüş durumda ve yaralananların ve göç edenlerin sayısı işte milyonlarla artık ifade etmek durumunda kaldığımız bir yer. Hastaneler, pazar yerleri, okullar bombalanıyor artık. İntihar bombaları, bombacıları her yerde ve ülke her geçen gün daha şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Evet, bu konuyu açmışken tabii açlık ve kıtlık meselelerinden biraz geride kalmış, bir hafta kadar geride kalmış bir haberi hemen vereyim. 13 Ağustos'ta insanlar bütün yılın doğal kaynaklarını tükettiler. Overshoot deniyor buna, yani kaynak aşımı. Yani mutlu yıllar diye verilmişti bu haber. Samantha Page'in haberiydi bu, Climate Progress'ten. Giderek öne çekilen bir şey. Yani kaynakları giderek daha erken tüketiyor. Yani bu yıl Ağustos'un ortası gelmeden daha 8. ayın 3,5 ay ileri gitmiş olduk. Evet. Açtık bütün sınırları. Bu çok ciddi bir bilanço. Fevkalade büyük bir kayıp. Onun ayrıntısına bakmak lazımdı. Söylemedik. Açık gazetede söylememiş olsak da Perşembe günü Ekonomi Ekoloji programında Pelin Cengiz'le beraber ele alabilme fırsatı bulmuştuk bu konuyu. Evet. Söylenmişti. Kaçsa da çıkıyor yani. Şeyde sıcak, en sıcak Temmuz'da 2015'te oldu. Ve böylece 2015 şimdi en iyiye gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacak, tarihe geçecek. 2016'da yolda. Bu arada hava kirlenmesinden Çin'de kaç kişi ölüyormuş? Her gün binlerce kişi. Böyle bir yeni rakam verildi. Yani yaklaşık 4000 kişi hava kirlenmesine bağlı olarak. Her gün 4000 kişiden bahsediyoruz. Yani ve %17'siymiş şeylerin. Bütün ölümlerin, Çin'deki ölümlerin %17'si hava kirlenmesinden oluyormuş. Zaten fotoğraflarda artık maskelerin de yeterli olmadığını, göz gözü görmeyen korkunç karanlık sokaklarda, caddelerde, trafik içinde ilerlemeye çalışan, işine gücüne gitmeye çalışan insanların manzaraları görülüyor. Aşırı sanayileşmenin ne gibi durumlar ortaya çıkardığı da görülüyor. Yani bu genel bir tablo. Bir diğer tabloyu da geçtiğimiz hafta Tianjin'de gördük. Tianjin'deki limandaki patlamada 100'ün üzerinde insan öldü geçtiğimiz hafta. Ve ortalık zehire boğuldu. Evet, ortalık zehire boğuldu. Uzaydan görülen bir patlama vardı. Ne olduğu tam olarak açıklanmadı bu durumun. Nasıl ortaya çıktığı, neden meydana geldiği. İnsanlar da protesto gösterisi düzenliyorlar. Tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda meydana gelen faciada evleri zarar gören 150 kişi dün gelen habere göre protesto gösterisi daha düzenlemişler. Bu kimyasal tesisler havaya uçtuğunda tüm tehlikeli madde etrafımızdaki bölgelere gömülür. Bu yüzden orada yaşamaya niyetli değiliz. Sağlığımızı, ailemizin ve özellikle çocuklarımızın sağlığını etkileyecek diyorlar bu insanlar. Evet, bu Çin üzerine Richard Smith'in çok kapsamlı bir kitap gibi bir makalesi çıktı. Onu da zamanla tartışma, onu da açık yeşilde konuşuyorduk. Çin tamamen çöküşe gitmek durumda. Bu sene %7'ye düşüyormuş büyüme hızı. Onun telaşındalar ama hep %10'la gidiyordu. Bu Çin'i yok etmeye yönelik bir komplo gibi bir şey, yani kendi yaptıkları. Yani kapitalist komünist birleşimi akıl almaz bir sonuç verdi sonuç olarak. Birleşimi diyelim, sentezi. Son olarak da hazır Jonathan Swift'in mütevazı önerisinden, et yemekten, yamyamlıktan bahsederken çok önemli bir araştırma da uluslararası Miami Uluslararası Üniversitesi'nden Florida'da et yemenin dünyadaki türlerin yok oluşundaki bir numaralı faktör olduğu ortaya çıkmış. Yani öyle de çok acayip bir şey söylüyorlar. bir biftek yersen Madagaskar'da bir lemur gidiyor. Bir tavuk yediğinde oturduğunda Amazon'da bir papağanın yok oluşuna, ölümüne sebep oluyorsun diyorlar. Çok ayrıntılı bilgiler vermeyeceğiz ama ciddi bir araştırma et yememek için bir sebep daha, vegan olmak için. Evet, dönelim şimdi diğer haberlerimize. Kan, gözyaşı, ölüm, bunlarla sarılı bir dünyadayız. Türkiye tarafından da şimdi artık bütün Orta Doğu'da çeşitli ülkelerde bahsettiğimiz şeyler kapımıza gelmiş. Kapımızın içinde ve dışında cereyan ediyor. Önce şeyle başlayalım. İlk ölümcül haberle en az üzerinde duruluyor ama Irak sınırındaki PKK kamplarına hava operasyonu yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasındaki Karaçalı'da bulunan PKK kamplarına yaklaşık bir saat süreyle hava operasyonu düzenledi. Diyarbakır'dan havalanmış F-16'lar sınırın sıfır noktasında PKK'ya ait barınak ve sığınakları hedef aldı diyor. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın bir haberi bu. Önce Kuzey Irak hava sahasına giriyorlar. Üzerinden sorti yapıyorlar. Bu 1990'lardan gayet net olarak hatırladığımız görüntüler ve haberler. Sıfır noktadaki hedeflere bomba yağdırdı diyor. Gayet klinik bir dille veriliyor. Yaklaşık iki hafta aradan sonra gerçekleştirilen hava operasyonunda barınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Ama kaç kişinin öldüğü, yaralandığı ya da böyle bir bilanço verilmemiş. Evet. Bu Radikal'in haberiydi. Hemen bu esnada şey de söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında hem Suriye'de hem de Irak'ta hava saldırıları düzenlemiş dün. Doğal kararlılık operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü diye geçiyor komuta merkezinin ismi. Buradan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerince dün Suriye'de belirlenen hedeflere bombardıman ve savaş uçaklarıyla 8 hava saldırısı düzenlenmiş. Hasaka yakınlarında düzenlenen 5 hava saldırısında DAEŞ'in taktiksel birimleri muharebe pozisyonları hedef alınmış, teknik olarak da söylüyor. Ayrıca Irak'taki hedeflere de 18 hava saldırısı yapılmış. Beyci, Habaniye, Mahmur, Musul, Ramadi, Sincar, Tel Afer ve Tuzurmat yakınlarında yapılan hava saldırıları var. Ölülerden ya da sivil kayıplarından bir bahseden bahis yok. Yer yok, kaynak yok. Şeyde de yok. PKK kamplarına hava operasyonu denen haberde de yok ölü kayıp. Aynı bölgeler ama. Aynı bölgeler. Hemen arkasından bu sözünü ettiğimiz Radikal'den verdiğimiz haberden çok kısa bir süre sonra da Siirt'te 8 askeri araca bombalı saldırı düzenlendi ve 8 askerin şehit olduğu haberi var. Bu da çok kısa bir aradan sonra oluyor. Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı saldırıyı PKK'nın düzenlediğini de duyurdu. Şirvan ve Pervari ilçeleri arasında tuzaklama bomba askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandoyla patlatmışlar. İkisi üst rütbeli, altısı er olmak üzere 8 asker şehit oldu diyor Hürriyet'in haberi. Kimlikleri belli olmuş. Hakan Aktürk, jandarma uzman çavuş, gene öyle ferdi gerekli. Uzman çavuş Barış Akın, er Mehmet Ali Halil Barkın, er Recep Beycur, er Ömer Erüstün, er Bahadır Aydın ve jandarma er gene Emre Kağan Arlı. Siirt'ten ve ilçelerden ambulansların, can kurtaranların sevk edildiği belirtiliyor. Genelkurmay'ın yaptığı açıklamada 19 Ağustos 2015 tarihinde saat 14.10 sularında yol emniyeti için görevlendirilen unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından daha önceden yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı patlatılmıştır diyor. Bunun bütün Irak Savaşı boyunca bu tarz haberler okumuştuk 95'ten 2003 3'ten sonra hiç eksik olmadı bu yol kenarına yerleştirilen bombalar meselesi. Çok açık gazete dinleyicilerinin biraz geriden gelmekle beraber oldukça aşina oldukları bir haber olduğunu söyleyelim. Pervari ve Şirvan'a da giriş çıkışlar yasaklanmış. Bölgeye Sikorsky helikopterlerle komandolar indirilmiş. Kobra helikopterler de bölgeye sevk edilmiş durumda. İdris Emre'nin Radikal'in internet sitesinde yazdığı bir haber var. Silvan savaş alanı gibi demiş. Silvan dün sabahtan itibaren normale dönmeye çalışsa da geçen 1,5 günün içinde yaşanan büyük çatışmanın izlerini bu ilçedeki görüntüsü kolay kolay silinemeyecek diyor. Ufak da değil aslında, büyük bir savaş yaşanmış evet, gibi. Silvan'a taranmış evet. Evler, yanmış iş yerleri, araçlar aynı şekilde. O hemen da girişte bunlar vermiş. Ve şeyden çok iyi bildiğimiz görüntüler bunlar da, çeşitli Orta Doğu ülkelerindeki şeyden. Alışveriş için dışarıya çıkmış olan bir Silvanlı şunları diyormuş. Çatışma sürecinde evde ne varsa onunla idare etmek zorunda kaldık. Eve ekmek alamıyorduk. Çocuklarımıza mama veremiyorduk. En kötü hastamız olmasına rağmen hastaneye gidemiyorduk demiş. Evet. HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da apartmanlara keskin nişancılar yerleştirilmiş olduğunu, TOMA denen zırhlı araçlar sokağa çıkan çocukları bile dağıttığını söylüyor. Ve Kerestecioğlu Silopi ve Silvan'a yaptıkları ziyareti anlatmış. Kadın Özgürlük Meclisi'nden bir heyetle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silopi'ye giremediklerini söylemiş. Operasyonlar başladığı için ve bu nedenle Silvan'a yöneldik diyor. Orada özel harekat polisleri akrep ve tomalarla kapanmış girişi, ilçeye giriş çıkış yasağı, kimseye izin verilmediğine de dikkat çekmiş. Kaymakamın izniyle milletvekillerine giriş izni verilmiş. Silvan hayalet şehir gibiydi diyor Kerestecioğlu. Sokaklar akrepler, tomalar ve zırhlı araçlarla doluydu. Arada sokağa çıkan çocukları bile tomalar suyla dağıtıyordu diyor. Çatışma sürecinde hastanelerin çalışmadığı söyleniyor. Bunu da bir eczacı dile getirmiş Silvan'dan. Çatışma olurken hastaneler hizmet veremiyordu. Halkın ilaç temin etmesi için eczanemizi açık tutuyorduk. Ancak eczanemiz de taranınca can güvenliğimizin olmadığını gördük. Mecburen iş yerimizi kapatıp evimize çekildik demiş. Ve bu mesela keskin nişancıların ateşi sonunda başından vurularak hayatını kaybetmiş Serhan Bilen diye birisi. Ayrıca 55 yaşında kalp krizi geçiren bir vatandaş da ambulans bölgeye giremediği için evinde ölmüş. Yani Kerestecioğlu'nun açıklamaları, barış ihtimalini yok eden bu savaşın 90'lardaki imha politikalarından bir farkı var diyor. Özellikle Kürt halkına yönelik bu saldırılara artık hepimizin tanık olması demiş Kerestecioğlu. Ayrıca asker cenazelerinde ailelerin gösterdiği tepkilerin de 90'lardan çok farklı olduğunu görüyoruz diyor. Ve dün sessizce yaklaşan bir polisin lütfen bu savaşı yukarıdan durdurmak için bir şeyler yapın sözleri de iç acıtıcıydı diyor. Yani bir polis söylüyor bunu, çok günün sözü dahi olabilir yani. Yani herkes Silvan, Varto, Şendinli halkını yalnız bırakmazsa ve savaşa hayır derse bu savaş bitebilir. Barışa ihtiyacımız var demiş Kerestecioğlu ama öyle bir hava henüz esmiyor. Onlarca evde roket ve mermi izleri, bütün arabaların üzerinde, yani araçların üzerinde gaz bombalarının izleri de bulunuyormuş. Hendekler vesaire vesaire. Korkunç bir durum. Bu böyle. Şimdi Osman Baydemir'den, HDP milletvekili Osman Baydemir'den de yapılan bir açıklama var. Mevcut durumu 30 yıllık tarihimizde ve 13 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, çözüm süreci tarihinde de aynı zamanda en kirli çatışma olarak görüyormuş. Ve bakın bu çatışma ortamı kontrolden çıkmak üzere diyor. Hem örgütün kontrolünden hem de devletin kontrolünden çıkmak üzere diye uyarıyor. Evet, önemli bir uyarı bu da sayılır. Kişisel gururumuzu, kibrimizi 1000 kere kurban etmeliyiz diyor. Barışa en yakın olduğumuz çözüme dönemden tekrar 90'ların 93'lerin ruhuna dönmek bu halka yapılabilecek en büyük zulümdür diye düşünüyorum demiş. Bu arada Sur ve Silvan belediye eş başkanları gözaltında, bunu da belirtelim. Diyarbakır'da aralarında Sur ve Silvan belediye eş başkanları Seyit Narin, Fatma Şık Barut, Yüksek Bodakçı ve Melikşah Teke'nin olduğu en az 9 kişinin gözaltına alındı. Bir de böyle bir haber merkezinden, bu da Biyanet'ten bir haber. Böyle de tuhaflıklar var. En az 9 kişi, yani gözaltına alınanların sayısı bile bilinemiyor. Bir başka rakamda gene tam sayısı bilinmemekle beraber Doğu ve Güneydoğu'da özel güvenlik bölgeleri denen yerlerde, yani olağanüstü hallerde sayının 100'ü aştığı belirtiliyor. Yani Diyarbakır, Ağrı, Beten, Dürek, Dağları, Erzurum, Mardin, Hakkari, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli, Şırnak, Siirt gibi gidiyor isimler ve tam sayı da bilinmiyor ama yüzü aşmış durumda. Ama bu durum galiba Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yetmemiş gibi duruyor ki kendisi çatışmaların yoğunlaştığı il ve ilçeleri kapsayacak şekilde sıkı yönetim ilan edilmesini istemişti. Evet, müthiş bir şey var aslında. Bir söylem, terör, yani dehşete barış karşıtı bir söylem var. Bir de şeyi de söyleyeyim, Dolmabahçe'de de nöbet tutan polislere saldırı oldu. Uzun namlulu silahlarla saldıranlar, 2 kişi yakalandı. DHKPC'nin eylemlerinde kullanılan silahlarla aynı olduğu belirtiliyor. Kimlikleri de belli olmuş. Ayberk Demirdoğan ve Güven Usta adlı teröristler yaptı deniyor. Bu da böyle bir haber var. Ele geçirilen silah ve bombalar, işte çatışma anı, işte saldırganlardan biri diye fotoğraflar da koyuyor bazı gazeteler. Evet, bu devam edeceğiz bu şeyle ilgili olarak. Nefret söylemi, dehşet söylemi var. Bu hem Devlet Bahçeli'nden sıkı yönetim çağrısı, yani düpedüz aslında artık darbe dönemine geçilmesini istiyor askeri yönetime. Bugünkü şart ve ortamda seçime gitmesi iç savaşın fitilini ateşleyebilecektir demiş. Türk İntikam Tugayı imzalı Evrensel ve Sol gazetelerine peş peşe 3 tehdit mesajı, ölüm tehditleri geliyor. Ve Enerji Bakanı Taner Yıldız var. Şehit esprisi var. Onun espri değil, ciddi ciddi söylüyor. İşte ruhu, yani espri dediği o. Benim amacım şehit olmaktır, dinim, milletim, vatanım için. Evet, demiş. Bu söylem var. Erdoğan da vatan elden, camilerimiz elden gidiyor demiş. Çok ağır bir konuşma yapmıştı. 2 ayrı konuşmada, onların da üzerinde tekrar durma fırsatı bulacağız umarım. Açık Gazete. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight You'll be alright in bed. Don't you know it's a pity of the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Summer in the City, Isaac Hayes'den dinliyoruz bu versiyon. Değişik yazda şehir. Isaac Hayes, Isaac Lee Hayes asıl adıyla 1942'de bugün doğmuştu. 2008'de de hayata veda etmiş. Amerikalı soul ve funk şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, prodüktör, aranjör, besteci ve oyuncu. Çok marifetli birisi. Onun doğum gününde de ona bir günaydın deme fırsatımız oldu. Çok etkili oldu bir dönemin müzik anlayışı üzerinde. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çok önemli açıklamalar var. Her tarafı ateşleyecek sert, terörize edici bir söylem var. İlk sırada Irak sınırındaki PKK kamplarına hava operasyonu yapılmıştı. Hemen arkasından Siirt'te 8 askerin öldürüldüğü saldırı, Ajans France Press hükümetin geçen ay Kürt militanlara karşı büyük bir terörle mücadele kampanyası başlatmasından bu yana PKK'nın düzenlediği saldırılar içinde tek seferde en çok can kaybının yaşandığı saldırı oldu diye belirtiyor. Böyle vermiş çeşitli kaynaklardan baktığımızda şimdi şeye geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim hükümetinde yer almayacağını açıklayarak hükümeti kurma görevini istemesi üzerine Erdoğan da terslemiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hükümeti görevlendirmeyeceğini söylemiş. Beştepe'nin adresini bilmeyenlerle vakit geçirecek zamanımız yok diyor. Çok muhtarlarla gene konuşmuş ve çok tuhaf, yani anlaşılması ve hatta kabul edilmesi çok zor açıklamalar getirmiş. Yani öleceksek bir kere ölelim ama adam gibi ölelim diye bir açıklaması var. Bu şehit ölüm edebiyatının doruk noktalarından biri ama yani insanın içine ürpertiler de veriyor. Bunu daha önce de söylememiş miydi Erdoğan? Öleceksek adam gibi ölelim sözünü. Hatırlamıyorum ama öleceksek bir kere ölelim ne demek? Bir kere zaten yani herkes bir kere ölebiliyor ancak bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, rekor kuran Erdoğan klibi, öleceksek adam gibi ölelim diye 28 Mart 2014'te YouTube'a yüklenmiş bir video var elimde. Demek ki daha önce de söylediği, evet, bir kullandığı bir argüman. Evet. Milletimiz bu belhum adal güruhuna hak ettiği dersi mutlaka verecektir diye bir tehditte bulunmuş. Şimdi çıkmış ne diyor? Silahlar sussun. Ne demek silahlar sussun? Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Silahı bırakıp betonla gömeceksin. Silah ve tespit edilecek. Ya teslim edilecek, ya betona gömülecek, ya da bu ülkeyi terk edecekler. Terörist silahı bırakacak, sadece bırakmayacak, betona gömecek ve bu da tespit edilecek demiş. Ve köşe yazarlarını da ihanetle suçlamış. Bunu daha önce söylemiş miydi bilmiyorum ama köşe yazarlarının bu ihanete destek olan Sözde Aydın güruhu, köşe yazarları yaşanan her ölümün, dökülen her gözyaşının sorumluluğuna ortaktır diyor. Yani alenen köşe yazarlarını bir çeşit ölümle tehdit ediyor da diyebiliriz. Vatana ihanet ediyorlar. Alçaklık çukurunun en dibidir onların yeri diyor. Alçaklıkla suçlanıyor, vatan hainliğiyle suçluyor. Köksüzlükle, ahlaksızlıkla, vicdansızlıkla suçluyor. Sanmayın yaptıkları yanına, sanmasınlar ki yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Belhum adal güruhuna hak ettiği dersi mutlaka verecektir diye dini atıflar yapmış. Habil, Kabil ile Habil arasında katil kimdi diye, kutsal kitaba indi, nazil oldu kitap filan diye böyle hezeyan niteliğinde şeyler söylemiş. Biz onlara hiçbir zaman ölü demeyeceğiz, onlar diridir demiş. Belhum Adal da insandan aşağı hayvanların durumundan bahsediyor değil mi? Öyle bir anlama geliyormuş Belhum Adal. Fakat şeyden haberdar olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor. İklim değişikliği için İslam Deklarasyonu İstanbul'da yapıldı. Ve bütün dünyada büyük yankıları oldu. 1 milyar 600 milyon Müslümana ve Müslüman olmayanlara da hitaben yapılmış çok önemli bir bildiriydi. Orada Kur'an'dan yapılan atıflar Erdoğan'ınkinden farklı. Erdoğan bugüne kadar sürekli olarak din üzerinden gidiyor. Ama 60 İslam aliminin yaptığı şeyde, toplantıda verilenler biraz farklıydı yapılan atıflar. Yani yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir diyor. Mesela hayvanları tamamen Allah'tan nazil olan bu belge, bu kitap böyle diyor. Kur'an 6. sure. Evet. Yani göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu da 40. ayet. Yani böyle bir ayet ve sureler üzerinden Erdoğan'ın söylediklerinden bir hayli farklı ve tek kelime bile yok bu İslami deklarasyonla ilgili. Kim, Erdoğan'dan mı gelecek evet. tek kelime? Bu kadar umutlu olduğunuzu bilmiyordum ama söyledikleriyle ve aynı şekilde yaptıklarıyla da bu durumla çelişen durumları ortaya çıkarıyorlar. Son dakika haberi var. Samistal'de biliyorsunuz Yeşil Yol'la alakalı olarak gerçekleşen protesto gösterileri vardı. Halkın sivil direnişi vardı. Bu dün gece itibariyle de dozerler çalışmaya başlamış. Yolu durdurma çalışmaları devam ederken insanlar da direniyorlarmış. Fenalaşanlar var. Ambulanslar yolda, hukuksuz yol yapımı devam ediliyor diyor. Evet. Fırtına İnisiyatifi'nin attığı tweet tarafından, tweetlerden bunu takip edebilmek mümkün. Evet, ben umutla değil ama büyük bir çelişki görüyorum da onun için. Evet. Şeyinde onu söyledim. Araf suresi 179. ayette geçen onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlardan da aşağı anlamına gelen ifadeyi kullanmış bütün yazar Türkiye'nin. Kendisinin söylediklerini eleştiren ya da eylemlerini eleştiren bütün köşe yazarlarını hain ilan ederken onları hayvanlardan da aşağı diyor ama hayvanlar aslında İslam dininde hem peygamberde hem de Kur'an'da gayet net olarak bir bütünün parçası olarak görülüyor. Şey de ilginç, camilerimiz elden gidiyor diye müftülerle bir araya gelmiş. Yani bugüne kadar vatan elden gidiyor, din elden gidiyor. Başka ne var? Her şey elden gidiyor zaten. Şimdi de camiler elden gidiyormuş. Ahlak elden gidiyor. Taş gönüllerden zehirler saçılmaktadır demiş. Allah ve peygamber sevgisi olan hiç kimse Müslüman kardeşine zulüm etmemelidir. Zaman zaman ben de sert olabiliyorum ama ciğerler yanınca o raddeye getiriyorlar demiş. Şimdi camilerimizden silahlar çıkıyor, camilerimiz elden gidiyor diye konuşmuş. Bu müftülerin herhangi biri de katılmadı değil mi? Sudan, Lübnan baş müftülerinin katıldığı bu Büyük İslam Konferansı'na bütün dünyada adı geçen ve İstanbul'da yapıldı bu. Evet. Katılmadı galiba. Katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi de gaspla suçlamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milli irade ve yetki gaspıyla. CHP sözcüsü Haluk Koç demiş ki Beştepe'nin adresini bilmeyenlerle vakit geçirecek zamanımız yok diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görev vermeyeceğini ima eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milli irade ve yetki gaspı yapıyor demiş. Türkiye'deki tek bir kişi ihtiraslarıyla, kirli tertip ve planlarıyla koskoca bir ülkeyi rehin almış durumda. Yere batsın senin sarayın demiş Koç. Erdoğan'a partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına tepki göstermiş. Davutoğlu'nun itiraz etmesini söylemiş. Varsa yoksa saray diyor ve ardından da yere batsın sarayın diye de devam ettirmiş sözlerini. Evet, yani bu sonunda da çok ilginç aslında konuşması. Bu kesinlikle bir al-ver meselesi değildir. Biz çözüm sürecini buzdolabına koyduk. Sizin kaleminizden akan mürekkep kandır dedikten sonra yazarlara Milli Birlik ve Kardeşlik projesiyle biz yolumuza devam edeceğiz. Buzdolabına koyduk çözüm sürecini dedikten sonra bir demokrasi meselesidir demiş. Bunun nasıl bir demokrasi meselesi olduğunu kavrayan beri gelsin diyeceğim. İkincisi hak ve özgürlük meselesidir demiş. Onu da kavrayamadım. Hak ve batıl meselesidir. Batıl mı? Onu da kavrayamadım ama asıl kavrayamadığım ne? Bütün bu bir kalkınma meselesidir demiş. İşte bu halbuki İslam Deklarasyonu, İstanbul iklim değişikliği için İstanbul İslam Deklarasyonu'nda da ikinci maddenin beşinci bölümünde şu deniyor. İnsafsız ekonomik büyüme ve tüketim yüzünden insanların yol açtığı fesadı ve yolsuzluğu görüyoruz. Ve bunun sonucu olarak her şey bozuldu, ekosistemler diyor. Sağlık bozuldu diyor. Bunlardan bir haber görünüyor. Evet. Cumhurbaşkanı bu çok endişe verici. Bu hayvanlar ve hayvanlarla alakalı politikayla alakalı da ufak bir haber var. Geçemedik. Hazır konuşmuşken bundan da bahsedelim. Türkiye'nin birçok ilinde av turizmi adı altında çeşitli yaban hayvanlarının avlanması için yapılan ihaleleri savundu Orman ve Su İşleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda. Ama bu savunmasında hastalıklı, sakat ve genetiği bozuk hayvanların avlandığını öne sürmüş. Evet. Bakanlık 21 ilde yaban hayvanlarının avlanması için ihale yayınlamış. Yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu, dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi gibi hayvanların parasının verilmesi halinde bulunabileceğini açıklamıştı. Birçok yaşam savunucusu ise katliam ihalelerine tepki göstermiş. WWF Türkiye'nin Change.org'da başlattığı imza kampanyasına da en az 94 bin kişi destek vermişti deniliyor diken.com.tr'de. Ve yapılan avlanacak hayvanlar için üreme yeteneği düşmüş ya da düşme başlangıcında özellikle erkek bireyleriyle popülasyon dinamiği açısından hastalıklı, sakat ve genetiği bozuk olan bireyler öncelikle dikkate alınmaktadır ifadeleri kullanmış. Ama WWF bırakın doğanın parçası olarak kalsın bu hayvanlar deniliyor demiş ve sayı bilinmeden nasıl karar veriliyor diye de sorulmuş. Bakanlığın mektubunda yeterli popülasyona ulaşmış av hayvanlarının avlanmasına izin vererek yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini, doğal kaynakların turizm açısından sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve yöre insanına maddi kaynak yaratma çabaları vurgulanmış. Ancak WWF gönderilen yanıtta söz konusu hayvanların popülasyonuyla ilgili net bir rakam bulunmadığını, bu nedenle de net veriler olmadan herhangi bir yargıya varılamayacağını vurgulamış. Ya tamamen zıvanadan çıkmış gibi. Rakam yok. Öldürülen hayvanlar ya da öldürülmesi için ihaleye geçirilen hayvanların sakat, genetiği bozuk veya hastalıkta olduğu için avlanacağı söyleniyor. Ya Bodrum sınırlar dışında, Bodrum sınırları dışında çıkan adalarda yapılan büyük çok fitness center'ı şusu busu olan büyük otellerin ağaç keserek yapılmasını da şey olarak savunuyorlar. Yani çok az ağaç kesildi zaten. Evet. Yerine de bir sürü şey dikilecek filan diye. Yani artık tamamen kontrolden çıkmış. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil bu. Yani dünyadaki birçok olayda da bunu görebilmemiz mümkün. Özellikle şu göçle alakalı Yani büyük bir göç dalgası yaşanıyor şu anda. Türkiye'de çoğu insan farkında mı, dünya genelinde bu farkındalık var mı bilmiyorum ama insan hakları evrensel beyannamesine aykırı durumlarda ortaya çıkıyor bazen de. Mesela bana göre öyle. Slovakya hükümeti Suriyeli göçmenlerden sadece Hristiyan olanlarını ülkeye kabul edeceğini açıklamış. Sadece Suriyelilerin Hristiyanlarını, Hristiyan vatandaş olanlarını kabul edecekmiş. Bratislava hükümeti Türkiye, İtalya ve Yunanistan'daki kamplarda bulunan 200 Suriyeli göçmeni ülkeye kabul edecekmiş. Niye? Bunu da İçişleri Bakanı Ivan Metik açıklamış. Ülkelerinde cami yokmuş. Ve bunun Müslümanların ülkeye entegre olmasını zorlaştıracağını söylemiş. Bu kararın ayrımcılık anlamına gelmediğini, yanlış anlaşılması gerekmediğini, amaçlarının toplumsal uyumu sağlamak olduğunu belirtmiş. Ülkenizde cami yok diye savaştan kaçan milyonlarca kişiden herhangi bir kendi payınıza düşen o şeyi, göçmen yerleşimciyi almayacağını açıklamış. Sebebi ise ülkede cami yokmuş. Evet, yani entegrasyon sağlanamazmış. Bu muazzam bir riyakarlık devam ediyor ama Türkiye'de şu anda yani bir yandan insanları böyle korkunç ölüm tehditleriyle işte Türk intikam tugayları gelip hepinizin canını alacağız sol gazetelere filan şey yapıyor. Bir yandan şehit edebiyatı yapan Enerji Bakanı var. Bir yandan Cumhurbaşkanı artık tamamen bütün ülkenin muhalif kendisiyle aynı fikirde olmayan yazar ve çizerlerini ihanetle ve cezalandırmakla suçluyor. Bir yandan ağaçları mesela İslami liderlerden savaşta bile ağaç kesilmez diye deklarasyon geldiği sırada biz bütünüyle bu ağaçları yerine yenisini dikeceğiz. En çevreci biziz gibi konuşmalar var. İşte o keklik sahnelerinde bir de bu ne kadar çevreci olduğumuz diye espriler yapılıyor. İnanılmaz bir ortam var. Ama Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın hakkını verelim. Bir taşta üç kuş vuruyor. İlk önce benim amacım şehit olmak diyerek hamasetin dibine vuruyor. Ardından HDP'ye oy verenlere Eli kana bulaşmıştır diye bir argüman vardı ya İzmir Milletvekili'nin, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Oraya referans veren bir açıklamasını yapıyor ama bunu paralel yapı üzerinden okuyor. Hem paralel yapı hem HDP'ye oy verenler hem de şehit edebiyatı. Demiştik en son sözün şeyinde açıklamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Bugün HDP'ye yalnızca bu gerekçeyle oy veren emniyet içerisindeki yargının içerisindeki aynı zamanda HDP'ye oy veren birilerinin vebalini yalnızca oy vermekte sınırlı kalmadığını belirtmek isterim. HDP'ye emniyetin içerisinden sırf paralel yapı gerekçesiyle emniyetin yargının içerisinden oy verenler bu kanı eline bulaştırmıştır demiş. Evet. Kaç onlar olabilir ki? Yani kaç kişi olabilir bunlar? 100, 200, 300, 400. 300, 400 kişi için, 300, 400 oy için mi bu sözü söylüyorsunuz? Yoksa bir taşta iki kuş vurmak için mi? Hem HDP'ye oy verenler elini kana buladı, hem de paralel yapı HDP'ye oy verdi. Aynı zamanda şehit edebiyatı. Benim çocuklarının askere gitmemiş olmasını da şeyle izah etmiş. Daha yaşları gelmedi. Yani zamanı gelince gidecekler. Bir de o çocukların ne suçu var? Herkes milletvekili çocuklarına yükleniyorlar. Onu da anlamıyorum. Mesela en son kim yapmıştı? Gürsel Tekin mi? Evet. Yapmıştı bu açıklamayı. Onların bedelli askerlikleri kaldırılsın, askere cepheye sürülsün. Bunun adı Stalin ve Mao'nun çocukları gitti. Onların çocukları neden gitmiyor gibi bir arketip, evet, argümanla yani yaklaşıyordu. Bütünüyle şey kontrolden çıkmış vaziyette gerçekten. Lisedeymiş şu bir tane çocuğu, diğeri de üniversiteyi yeni bitirmiş. Bu kişilerin neden askere gitmediği sorgulanıyor şimdi. Ama babası benim amacım şehit olmak derse tabii çocuğun ne suçu var? Zıvanadan çıkmış olduğu bir durumda. Yani o zaman normal karşılıyor insan. Evet, normal karşılıyor ama çocuğun ne suçu var? Hiçbir lisede suçu okuyan yok. Çocuğun ne suçu var? Hiç en ufak bir suçu yok şüphesiz ki. Evet. Özel güvenlik bölgelerinde ne olduğu belli değil. Bu arada Genelkurmay'ın yaptığı açıklamayı gördün mü peki? İkisi bayan, 5 terörist tarafından bir vatandaşa ait araç durduruldu diyor. Genelkurmay bayan başkanı mı demişler? Evet. Beytüşşebap'ta ve ikisi bayan, 5 terörist tarafından karayolu kesilmiş, bir vatandaşa ait araç durdurularak araçta bulunan 6400 kase yoğurt gasp edilmiş. Yoğurt mu gasp etmişler? Evet. Yoğurt dedim. Oo. yani genel ortam bu. Bu arada Salih Müslim'den ilginç bir açıklama var. Ondan da bahsetmemiz lazım. PYD eş başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin olarak sınırda DAEŞ'siz yani IŞİD'siz bölge isteniyorsa bizim tüm bölgelerimiz de DAEŞ'siz bölgelerdir. Kurtarılmış bölge isteniyorsa bizim bölgelerimiz zaten kurtarılmış bölgelerdir ama eğer gayeleri Kürtsüz yani Kürtlerden de kurtarılmış bölge ise o başka bir mesele. Kürtler bu bölgenin köklü halklarından biridir ve kimse onları buradan çıkaramaz demiş. Buradan da çıkaramaz. Özgür Gündem gazetesinin sorularını yanıtlamış. Ve Türkiye'ye bağlı bir güç orada bulunursa bunu işgal sayarız diyor. DAEŞ'le nasıl savaştıysak onlarla da savaşırız diye bir açıklama yapmış. Bu arada herkesin dikkatli olması lazım. Bu haberde Keçiören'den. Siirt'te PKK'lı militanlar tarafından yapılan bu saldırının ardından bir protesto gösterisi düzenlemek isteyen 10 kişi HDP Keçiören ilçe başkanlığına yürümeyi istemiş. Her zaman olduğu gibi. Polis yürüyüşe izin vermeyerek grubun önünü kesmiş. Tekbirler getiren 10 kişilik grup boynunda Türk bayrağı bulunan bir gençle beraber barikatta duran polislere doğru yaklaşmışlar. Ve bu boynunda Türk bayrağı bulunan kişi polise çevik kuvvet polisine sarılarak ağlamış. Bildiğiniz sahneler. Ama bu sırada bir emniyet müdürü polise sarılan genci yakasından tutarak geriye doğru fırlatmış. Eylemci gence dokunmayın, dokunma diye bağıran emniyet müdürü daha sonra gencin yüzüne biber gazı sıkmış. Emniyet müdürü biber gazını sıktıktan sonra çevresindekilere alın şunu götürün buradan diye de tepki göstererek kalabalığı dağıtmış. 10 kişilik kalabalık olduğu zaman kolay tabii. Evet, ağır bir durum var. Demin bahsettiğim şeyi de hemen buldum haberi. Nazlı Ilıcan'ın ilginç bir yazısı vardı. Erken seçim ama hangi hükümetle diye Bugün gazetesinde bambaşka bir konuda yani Orman Bakanlığı'nın açıklamasına döndüm. Şey vaziyeti var. İnşaat şirketinin ormanı yakmasına ihtiyacı yoktu. Çünkü oralarda ormanlar da yanıyor. Biliyorsun Güneydoğu'daki orman yangınları da devam ediyor maalesef. Evet. Bir de şey var, ilginç bir şey, güvercinlikteki otel inşaatı için inşaat şirketinin ormanı yakmasına ihtiyacı yoktu zira tahsisi daha önceden almıştı demek istiyor ama bir hususu iman ediyor diyor inşaat şirketi. Tahsisi aldı, inşaat yapamıyor zira bölgede çam ağaçları var. Kısmen yangınla kısmen de kesmek suretiyle önce araziyi kelleştiriyorlar sonra da inşaatın çeşitli merhalelerinde zaten çıplak arazi demek suretiyle itirazların önünü kestiler diyor. Yani böyle oyunlar da oynanmakta. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir diyor anayasada. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz diyor. Peki madem turizm firmasına tahsis edilen 84 dekarlık alanın 29 dekarı yangından etkilenen bölüm niçin orada ağaç yetiştirilmedi diyor. Yani tamamen uydurma rant peşindeki şey ve neden diğer ağaçların da kesilerek yok edilmesine göz yumuldu diyor. Ve şimdi yeni bir hükümet kurulsa güvercinlikteki otel inşaatı için orman arazisini tahsis edenlerden hesap sorulmayacak mı diyor. Öyle mesele sadece güvercinlikle de sınırlı değil. Bu yeni yapılan yasalarla, torba yasalarla filan sahillerdeki bütün yetkiyi mesela Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na merkeze devrettiler diyor. Bizim hiç bilgimiz olmadan projeler üretiliyor diye. Yetki tamamen Ankara'da. Yani kimde belli değil. Böyle de bir durum var. Son olarak da şeyi de söyleyelim. Suriye'den de iki haber vererek bitirelim. Duma afet bölgesi olmuş. Rejim pazar günü hava saldırısıyla 100'den fazla sivil öldü. Yerel meclis tarafından afet bölgesi ilan edilmiş. İnanılmaz fotoğraf. Pazar yerine 6 sortu yaparak bombalar bıraktı orada. Evet. Esad'a bağlı uçaklar. Ve yerde dizi dizi beyazlara, kefenlere sarılmış cesetlerin fotoğrafları var. İnsanın... Toplu mezarlar açılıyor. Evet, toplu mezarlar açılıyor maalesef. 200'den fazla yaralı olduğu söyleniyor. 125 aile çok kötü durumdaymış. Tıbbi ve insani yardım istiyorlar. Afet bölgesi olmuş. Bir de IŞİD Suriye'nin 2000 yıllık antik kenti Palmira'da araştırma yapan arkeoloji grubunun sorumlusunu öldürmüş, başını kesip asmışlar cesedini de şeye. 82 yaşında bir uluslararası uzman. Palmira'da sayısız kazı yapmış, uluslararası bilim aleminde de, bilim dergilerinde çok sayıda makalesi varmış ama işte böyle oluyor. Bu da bu diyelim ve bunu kapatalım. Şimdi Seyfettin Gürsel'e birazdan bağlanıp ekonomik durum bu, doların önlenemez yükselişi üzerinde bir iki sorumuz da olacak. Merkez Bankası'nın durumu. 9.30'dan sonra da Tevfik Fikret'in ölümünün 100. yıl dönümünde Tevfik Fikret'le yapmış olduğum, Tevfik Fikret üzerine yapmış olduğumuz 5 ayrı programda Serol Teber'in söylediklerinden kalkarak değerlendirmemizi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ayla Şenol ve Şenol Ayla ve şeyle Serol Teber'le yapılmış programlardan bir derlemeyi size sunmuş olacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim, günaydın. Evet, yani siyasi ve çok bulanık bir ortam olmasına rağmen gene de ekonomik durumlar üzerinde konuşmamızda bazı sorular var. Mesela Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kendisini daha önceden Taraf Gazetesi'nde, hatta Bir Gün'den de hatırlıyorum galiba ama şimdi evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmuş. Kur artışının Türkiye ekonomisinde bir kriz işareti olmadığını söylemiş. Ve evet. Gayet. Ekonomi tabii siyaseti beklemiyor. Gidişat parlak değil. Yani şimdilik bir döviz en çok bizim vatandaşı. Döviz ilgilendirir ya, döviz vardır kenarda onun için ilgilenir ya da eyvah ben acaba tasarruflarımı dövize mi çevirsem diye ilgilenir. Tarihte de ilk defa 3 lirayı aşmış. Evet, ne olmuş dedin? 3 lirayı aşmış dolar, 3 Türk lirasını tarihte ilk defa. Yurt dışı işlemlerde. Yani bir yanlışlık olmasın, en son benim gördüğüm 2.94'ü. Şimdi geçmişti. Şöyle yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Dolar yurt dışı işlemlerde sabah erken saatlerde psikolojik sınır olan 3 lirayı aştı. Dolar TL tarihi zirvesini yenileyerek 3'ün üzerine çıkmasının ardından bankalar arası piyasalarda 2.96'da işlem görüyor deniliyor. 2.96. Evet. Gene artmış yani. Evet, gene artmış. Çok bu artış hakikaten çok şey alarmı, kriz alarmı olur mu sorusu sorulmaya başlandı. Çünkü ciddi değer kaybetti bu kısa sürede. Şimdi bunun iki boyutu var. Bir tanesi genelde işte bizim tip ülkelerden para çıkışı var. Malum işte Amerikan Merkez Bankası'nın politikası ya da Eylül'de uygulaması beklenen işte faiz artışına başlaması bir çıkışa zaten yol açıyor. Genelde bize benzer ülkelerde paralar değer kaybediyor. Ama bizim değer kaybında bir ikinci boyut daha eklendi. Bu tabii siyasi belirsizlik. Hat safhada bir taraftan da işte buna biliyorsun düşük yoğunluklu savaş deniyor. Çok şey bu bir terim, teknik bir terim. Kan gövdeyi götürüyor ve liderlerin verdikleri demeçlerde akıl alır gibi değil. Mesela dün Bahçeli iç savaştan bahsetti. Evet, sıkı yönetimi. İşte, Türklerin meşru müdafaa hakkından söz etti. Yani sıkı yönetim ilan edilmeli dedi. Askeri yönetim istiyor yani. Efendim? Askeri yönetim istiyor. Yönetim demek tabii yani şeylerin rafa kaldırılması demek. Hürriyetlerin, evet. Hakların, hukukun, biz zaten Türkiye olarak sıkı yönetimlerin ne anlama geldiğini biliyoruz geçmişten. Şimdi bu ortamda bu dövizin dolayısıyla artması, kurun artması bir bakıma şaşırtıcı değil. Fakat bunun bir dizi sonucu var ve belki de en önemlisi Merkez Bankası'nın buna seyirci kalması. Şimdi bu hafta önce pazartesi günü onu da belirtmekte yarar var. Çünkü orada da önemli bir gelişme var. Mayıs dönemi şey açıklandı. İş gücü rakamları. Evet, onu da soracaktım. Orada bir kere bir U dönüşü gözlemleniyor işsizlikte. Şimdi bu işsizlikte de bir sürü rakam ortada dolaştığı için kafalar oldukça karışıktır. Bunu mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla izlemek en doğrusudur. Bütün dünyada da böyledir. Şimdi o rakamlardan hareket ederek çok kısaca oradan başlayalım. 12,3 puan Nisan ayına kıyasla işsizlikte artış oldu. Şimdi halbuki Kasım 2014'ten bu yana işsizlik düzenli düşüyordu. İşsizlik oranı 12,7'lerden yanlış hatırlamıyorsam, tarım dışı işsizlik oranını söylüyorum basitleştirmek için, çünkü onu daha iyi takip ediyorum. %12,7'den %12'ye kadar düşmüştü. Evet. Şimdi bunun düşüşün nedenleri de çok tabii tartışmalı. Oraya girmeyelim şimdi, bütün programı ona hasretmeyelim. Yüksek istihdam artışı vardı düşük büyümeye rağmen. Bu nereden kaynaklanıyor, dediğim gibi ayrı bir tartışma konusu. Ama bu Mayıs ayında o %12'ye düşmüş olan tarım dışı işsizlik oranı %12,3'e çıktı. Şimdi bir aylık artış olarak bu 0,3 puanlık artış bir kere çok yüksek. Çok yüksek değil mi? Evet. Çok yüksek. Şimdi şeye bakıyoruz, peki ne oldu? Evet, iş gücünde çok yüksek bir artış var. Biraz istisnai bir durum. İstihdam gene aslında artmış oldukça güçlü bir şekilde, ama orada yavaşlama ve teklemeler görülüyor. Mesela inşaatta istihdam oldukça kötü gidiyor. Orada düşmüş. İstihdam azalmış. Sanayide çok tuhaf bir artış var, 78 binlik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, tamam, ama büyüme de öbür taraftan, şimdi açıklamaya çalışacağım, daha da düşeceği için ben öyle bekliyorum. Genelde de beklenti böyle. Bu işsizlikte bana öyle geldi ki Mayıs ayı sanki bir U dönüşü verdi. Şimdi bu yeniden işsizlik yükseldiği bir kere dönemde tekrar işte seçimlere gidiliyor malum. Ve büyümeyle ilgili tabii ufuk oldukça karanlık. Çünkü bu dövize dönecek olursak, bu dövizin yükselmesinin açıkçası ben bir kriz yaratacağını düşünmüyorum. Yani bizim dövizle ilgili tecrübelerimiz de ne söylüyor? İşte çok şiddetli kısa dönemde bir döviz artışı, kur artışı olduğunda ekonomiyi daraltıcı etki yapabilir. Evet, bu etkiyi gene yapacak, ama bir kriz ölçüsünde. Krizden de kastımız ne, onu da belki bir kez daha hatırlatmak lazım. Yani kriz dediğimiz zaman ekonominin küçülmesini kastediyoruz. Teknik olarak da literatür şunu kabul eder: eğer iki dönem üst üste, iki çeyrek üst üste ekonomi daralıyorsa, o zaman işte kriz var denilir, resesyon var denilir. Evet. Ben şimdilik işin oraya varacağını sanmıyorum. Bizim en son Betam'dan da işte geçen gün yayınladığımız ikinci çeyreğe dair son ekonomik konjonktürde ikinci çeyrek büyüme tahmini %3,2 yıllık. İşte çeyrekten çeyreğe de 0,7. Ama esas tabii önemli nokta üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Şimdi bir döviz kurda çok ciddi bir artış yaşadık. Tamam, belki büyük bir işte daralma yaratacak kadar güçlü değil, ama bu artışın iki kanaldan, özellikle hatta üç kanaldan ekonomiyi durgunlaştırıcı bir etki yapacağını biliyoruz. Nedir bunlar? Yatırımlar, ithal malları, ithal yatırım mallarını bir kere pahalılaştırıyor. Bu yatırımlar üzerinde olumsuz etki yapacak. Halbuki ikinci çeyrekte az da olsa yatırımlarda bir canlanma görülüyor. Bunun nedeni de işte nispeten iyimser bir hava vardı. Yani seçim, biliyorsun, ikinci çeyrek seçim dönemi. Ama şimdilik ben tekrar yatırımların durgunlaşacağı kanaatindeyim. İkinci kanal enflasyona etki yapıyor. Bunu Merkez Bankası da kabul ediyor. Fakat eli kolu hala bağlı gibi davranıyor. Bir takım tali şeylerle, önlemlerle, işte bu döviz, daha fazla döviz satmak gibi vesaire önlemlerle durumu idare etmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla vakit kazanmaya çalışıyor. Çünkü faizlere dokunma cesareti yok. Şimdi onu da sormak istiyordum Zeyvet. Yani Bursa, evet. ne yapması? Tamam. Merkez Bankası'na dönelim istersen. Tamam, lütfen. Tabii öbür taraftan da üçüncüsü de bilançolarını bozuyor firmaların. Çünkü bizim firmaların önemli bir kısmı net döviz borçlusu. Ve tabii ki kur arttıkça, Türk lirası değer kaybettikçe bunların döviz cinsinden Türk borçlarının Türk lirası karşılıkları artıyor. Bu da bilançolarının bozucu bir etki. Yani bunların gene yatırım yapmasını zorlaştırıyor. Yani uzun lafın kısası, ben büyümenin doğrusu önümüz, işte bu içinde bulunduğumuz çeyrekte ve önümüzdeki sonbaharda, son çeyrekte %2 civarına düşmesini bekliyorum. Belki de iyimserim, bilmiyorum. Çünkü hakikaten işte kriz olacak diyenler de var. Ama ben o kadar vahim bir durum beklemiyorum. Evet, Merkez Bankası'na dönebiliriz. %2 diyorsun, yani bayağı. Büyümenin ben %2 civarına düşmesini bekliyorum. Evet. Bunu sadece benim şahsi görüşüm de değil. İşte malum bizim çevrede tabii temaslar da yapıyoruz. İsmini vermem tabii doğru olmaz ama bir büyük uluslararası kuruluşun, Türkiye tahminleri de yapan bir kuruluşun işte bu Türkiye'ye bakan sorumlusu da mesela sordum, ne bekliyorsunuz, tamam %3 biliyorsun ne kadar indiler, evet, şeyde tahminlerde genel tahmin olarak vallahi %2 olabilir dedi o da. Yani ben de çünkü merak ediyordum, check etmek istedim kendi tahminimi. Dolayısıyla genel bir kanaat var bu yönde. Ama bu dövizdeki artış, kurdaki bu artış, Türk lirasındaki bu büyük değer kaybı devam edecek olursa onu kestiremiyorum doğrusu. O zaman tabii bir daralma da ortaya çıkabilir. Evet, peki şimdi Merkez Bankası'na buradan geçersek Zeyfi, yani eleştiriler de geliyor çeşitli kaynaklardan, ne Merkez Bankası başkanı başçıya, yani faizleri nasıl bir müdahale söz konusu olabilirdi, ne yapmalıydı mesela? Yani şimdi ne yapmalıydı, biliyorsun genellikle faizleri arttırırsınız. Çünkü bu sayede şeyi düşünürsünüz, işte faizler arttırırsanız Türk lirası yatırımları cazip hale getirmiş olursunuz, dolayısıyla döviz talebini gevşetirsiniz, Türk lirasına olan talep artar, bu sayede döviz, çünkü kur dediğinde neden artıyor döviz, çünkü Türk lirasından dolara geçiş oluyor. Evet. Bunu engelleyebilirseniz faiz arttırma yoluyla, o zaman kurdaki bu artışı da durdurursunuz. Hatta bir miktar çok ileriye gidilmişse işte geri de çevirebilirsiniz. Bunu biz kendi tecrübelerimizden de, sokaktaki vatandaş da iyi biliyor. Şimdi ama Merkez Bankası bir faiz artışına, faiz derken de tabii bu 2 yıllık gösterge faiz, yani o tahvilin faizi, piyasa faizinin dışında, yani oraya bakmak lazım tabii ne olduğuna da esas politika faizi dediğimiz haftalık repo Merkez Bankası'nın politika faizi diyoruz buna. Buna dokunamıyor. Çünkü büyük bir biliyorsun faiz savaşı çıktı geçmişte. Bu tam seçim öncesi Mayıs ayında bir anlamda askıya alındı Cumhurbaşkanı tarafından. Herhalde sanıyorum işte gitti Ali Babacan'la Erdem Başçı bir briefing verdiler. Burada da başka maceralar yaşanmış ya neyse bu geçmişte kaldı. Ondan sonra bunu herhalde dendi ki ya bu böyle devam ederse çok vahim sonuçlar olacak. Tam da seçime gidiyoruz. Onun için yapmayın bunu dendi ve hakikaten rafa kaldırdı Cumhurbaşkanı. Fakat o savaşın psikolojik etkisi Merkez Bankası üzerinde kaldı. Şimdi Merkez Bankası'nın ben politika faizini artırmaya cesaret edemediği kanaatindeyim. Buna karşılık ne yapmaya çalışıyor? Çeşitli başka yöntemlerle. Özellikle mesela günlük bankaları fonlama faizini kullanarak yükseltmeye çalışıyor. O faizin yani fiili Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz aslında 8.8'i buldu. Yani zaten bir miktar sıkılaştırma yaptı ama yeterince etkili olacak olan o politika faiz artışına bir türlü gelemiyor. Bu Cumhurbaşkanı'ndan korkusundan mı tırnak için? Ya şimdi bu ortamda Allah aşkına bir kere o savaşta hatırlayalım da neler dendi Merkez Bankası Başkanı? Hain dendi. Hain dendi. Şimdi bugün yani dünkü şeyleri en son karşılıklı hakaretleri düşünecek olursan yani ben de Merkez Bankası Başkanı olsam kim bilir Ne hakaretlere uğrayacağım diye iki defa düşünürüm. Ama tabii bu bir yorum, biraz da sübjektif bir yorum sonuçta. Ama fiilen de döviz artıyor. Merkez Bankası bunun enflasyonu olumsuz etkileyeceğini kabul ediyor, söylüyor. Ama anladığım kadarıyla bu belki de diyor ki bu tamam spekülatif bir hareket, sabredelim. Bir miktar tekrar geriye dönüş olacak. Çok vahim olmayacak. Ya da ya enflasyon işte artık ne yapalım artar bir miktar daha. Biz de alt tarafı hükümete mektup yazarız yıl sonunda. Biliyorsun %7'yi geçince mektup yazıyor. Bunu da artık kanıksadık. Alıştık buna. İşte şöyle oldu böyle oldu kusura bakmayın diye. Evet. Yani sonuçta Türkiye bu enflasyon meselesini gözle görülür bir görünür bir gelecekte çözümlemesi imkansız gibi duruyor. Öbür yandan şey tehdit altında ekonomi belki bir kriz çıkmasa bile daha da durgunlaşacak belli oluyor. Bunun sonucunda işsizlik artmaya başladı bana öyle geliyor. Şimdilik doğrusu İşte bu da büyük ölçüde tabii siyasi krizin faturası. Peki bir de yani demin tabii ki sübjektif olduğunu söyledin haklı olarak yani Merkez Bankası çeşitli kaygılardan dolayı Merkez Bankası Başkanı cesaret edemiyor olabilir. Evet. Peki köşe yazarlarına da sözde bu ihanete destek olan sözde Aydın Güruh'u her yaşanan her ölümün dökülen her gözyaşının sorumluluğuna ortaktır ihanete dedi. Peki o şimdi yani bu ne demek işte özgürce HDP'den yana seçim yapmış ne kadar işte onun kafasında aydın tanımı neyle denk geliyor bilmiyorum özdeşleşiyor ama sonuçta ben şahsen kendimi de tabii bir köşe yazarı olarak tamlığım vücutta hissediyorum. Çünkü hem HDP'ye olay verdim, benim çevremde muazzam bir çoğunluk da böyle yaptı. Bunların hemen hemen içlerinde hiçbiri böyle bir HDP'li değildi. Hani partiye ideolojik ya da siyaseten çok sempati duyan, çok bağlı olan kişiler değildi. Ama bu HDP'nin barajı geçmesinin ne kadar önemli olduğunu kavramış insanlardı. Verdik. Ben tabii ayrıca bunu anlatarak HDP'ye oy verilmesinin ne kadar isabetli olacağını da savundum. Şimdi ben ne dedim bir daha tekrarla. Şimdi o tanıma giriyorum. Evet, yani şey diyor işte, yaşanan her ölümün, dökülen her gözyaşının sorumluluğuna ortaktır. Ve vatan, evet, ve millet aidiyeti olmayan bu köksüz, ahlaksız ve vicdansız güruh sanmasın ki yaptıkları yanlarına, evet, kalacaktır. Bu ne demek Allah aşkına? Hadi hakaretleri tamam, alışıyoruz. Peki sanmasın ki yanlarına kalacak. Yani bu tehdit ne demek oluyor? Evet, büyük bir tehdit. Ve ya, yani şurada tabii bu kadar ağır saldırının arkasında, arka planında bir şey de var. Gene tabii siyasete döndük ister istemez. Bir bence plan da var, bir strateji de var. Bir kez daha HDP'yi baraj altında bırakmak için elinden geleni yapacak. Yani bir medyaya şey diyor, korkunç bir baskı demek bu. Yani bunları çıkartmayın da demek. Artık yazı da yazmayın demek tabii. Şeylerin bu kadar şey, terörle suçlanan bir partinin liderlerini seçim kampanyasında programlara çıkartmak da tabii çok zor olacak. Ondan sonra, bulunca tehditten sonra, artı daha neler yapılacağını bilmiyoruz. Belki yöneticileri içeri alınacak veyahut da başka türlü baskılar görecekler vesaire. Yani gene plan aynı, HDP'yi barajın altında bırakmak. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olması için en garanti yolu bu. Bu olduğu takdirde başka bir şeye bakmaya gerek yok. Tek başına iktidar garanti. Hatta artı referandum çoğunluğunu yakalayabilmesi de mümkün. Yani alt tarafı %44-45 şey çıkartabilirse oylarını, onu bilmiyoruz mümkün mü değil mi. Olabilir. Bu çoğunluğu da elde edebilir. Yani gene aynı filmi yaşayacağız, izleyeceğiz. Fakat bu sefer çok daha şiddetli bir şey, saldırı altında. İşte bu tabii sembolik olarak söylüyorum. Nişantaşı Cihangir'e de çok büyük bir gözdağı vermeye çalışıyor. Ama aynı zamanda yani bir partinin legal olarak, meşru olarak kurulmuş bir partinin şey etmek, hakkında konuşmak, gerektiğinde işte neden ona oy verilmesi gerektiğini savunmak bir suç mu? Yani ne demek bunun yanlarına kar kalmayacak mı diyordu? Evet, yani evet, evet. Hak ettiği dersi mutlaka vereceklerdi. Belhum adal güruhu diyor. Yani onlar hayvan gibidir. Hatta onlardan da daha aşağı anlamına gelen bir ifade Araf suresinden, Kur'an-ı Kerim'den. Böyle terimler kullanıyor. Ne diyeceğini bilemiyorum. Evet, yani bunlar bu kadar büyük hakaretin esas bence suç teşkil ettiğini. Tehdit ve hakaret. Evet. Savcılar yok mu acaba? Evet, bence bu çok zehirleyici bir ortam var ama bunları yaşayarak devam edeceğiz yayınları yapmaya, yazılarımızı da yazmaya elbette. Son söz gene halk direnerek söyleyecektir herhalde. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Ekonomik Gidişat'ın ardından bir ara vereceğiz. Arkasından bir parçadan sonra da dün başlamış olduğumuz şair, hürriyet şairi ve aktivist diyelim, Tevfik Fikret üzerinde 100. ölüm yıl dönümünde konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Jazz rock janrının en önemli temsilcilerinden Chicago grubundan Listen, Dinle adlı parçayı dinledik. 2000 yılından bir compilation'dan, toplama albümden çaldığımız bir parçaydı. Grubun elemanlarından, kurucu elemanlarından James Pankow'un da doğum günü bugün. 20 Ağustos 1947'de doğmuştu St. Louis'te, Missouri'de. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, burası Açık Radyo. Saat 9.30-5 geçiyor ve döndük. Bundan 11 yıl önce Açık Radyo'da yapılmış olan Müteveffa Serol Teber ve Şenol Aylay'ın sundukları bir müthiş programda Tevfik Fikret'i anıyoruz. Ondan derlemeler yaparak devam ediyoruz. Tevfik Fikret 100. ölüm yıl dönümünde Açık Radyo'da. Bir yanıyla çok büyük bir şair, Türkiye edebiyatına büyük açılım getirmiş ve yapısal değişikliğe uğratmış tamamen. Bir yanıyla da bu Serol Teber'in kanaatine göre yaşam tarzı ve kendi şiirlerinde kendisini yansıtmaya başlayan tavrıyla da ilk büyük şair, bu yanlarıyla da böyle bir trajik bir biyografi ve son derece trajik şiirler, ikisi hayatla şiir birleşince çok az sayıda büyük yazarda bulunan sanatçıda ya da bilim insanında, yani Freud gibi, Baudelaire gibi, Benjamin gibi kültür dünyasında da eşine az rastlanan bir örnek, dik duruşuyla, erdemliğiyle öne çıkan biri. Şimdi dün onun çeşitli yönleri üzerinde durma fırsatımız olmuştu bu programlardan ve bıraktığımız yerde bir mizantrop olarak, yani insanlarla uzak durmayı, onlardan ve arasına belli bir mesafe koymayı ya da devamlı özen gösteren bir şey var, karakteri var Rıza Tevfik Bölükbaşı da, diğer bir şair, yazar ve yakın arkadaşı, en yakın arkadaşı, okulda da çok ender arkadaşlarından biri. Sonunda Galatasaray'ı birincilikle bitiriyor Tevfik Fikret ve özellikle de 100 yılı aşkın bir süredir hala kırılamamış bir rekor. Yani benzersiz notlarla bitirmiş. Galatasaray Üniversitesi'nde ve lisesinde böyle bir şey yok. hiç kayıtlarda. Ve sonunda hemen orada tercüme kalemi denen Dışişleri Bakanlığı diye bugün söyleyeceğimiz bakanlıkta görev alıyor. Çok çalışkan bir öğrenci. Fakat sonra Fikret bu memuriyeti terk edip evine gidiyor. Hiçbir şey çalışılmıyor çünkü orada. Bazen kara kalem resim yapıyor, sonra kalkıp gidiyor. Kendisi de ressam çünkü. Aynı zamanda iyi bir ressam Tevfik Fikret. Sonra Osmanlı'nın o zamanki dönemlerinde adet olduğu üzere aylardır alınamayan aylıklar bir nedenle ayrıldı diye Tevfik Fikret'in evine götürülüyor. Oradaki arkadaşlarından biri de sizin birikmiş aylığınız buyurun diyor. O da ben orada çalıştığım sürece hiçbir iş yapmadım ki, yapmadığın işlerin parasını mı alacağım diyor. İyi karşılamış adamı. Ve kendisinin de ciddi bir para sıkıntısı var. Hayatında çok sık görüldüğü gibi hep sıkıntı içinde yaşamış biri. Parayı geri çeviriyor. Şimdi peki o zaman da şaşırmışlar. Bürokratik bir sorun oluyor tabii. Çünkü parayı ne yapacağım ben, bu vezneden çıkmış parayı. Bir kere çıkışı yapılmış diyor. O zaman da bir çözüm öneriyor. Bak bu bizi çok ilgilendiren bir konuda. O sırada önemli bir buhran da var. Pek çok krizden biri göçmen sorunu. O zaman da Balkanlardan gelen göçmenler için para toplanıyor. Tevfik Fikret de diyor ki hiçbir şey yapamazsanız çalıştığımız kurum adına bu göçmenlere yardım fonuna iletin diyor. Kendi adına da değil bu parayı dışları olarak. İlginç değil mi? Böyle ve peki gidiyorlar. Ondan sonra Galatasaray Lisesi'nde bir Türkçe öğretmenliği sınavı açıldığını duyuyor. İlk defa oraya istekli olarak katılmış. Ve kendi trajik yaşamında az rastlanır mutlu anlardan biri olmuş. Özellikle kendisini yetiştiren Galatasaray gibi bir okulda öğretmenlik yapması ona tadına doyulmaz bir mutluluk veriyor diyor Serhat Teber. Fakat gel gör ki bir süre sonra hükümetin aldığı keyfi bir karar alıyor. Neymiş? Öğretmenlerin aylıklarında %10 azaltma yapılacak. Bunca Fikret müthiş öfkeleniyor ve tek başına bireysel bir çıkış yapıyor. Bunca kurum varken, bunca kısıntı yapılacak durum varken ilk iş eğitim kurumlarında %10'luk bir azaltma, kabul edemem diyor. Ben böyle bir devlette çalışmak istemiyorum diyor. Haklı. Ve çekiyor gidiyor. Şimdi bunu anlatan da o zamanın Galatasaray Lisesi Müdürü Abdurrahman Şeref Bey. Sonradan Meşrutiyet devriminden sonra da Milli Eğitim Bakanı olacak. Laç galiba soyadı. Çok önemli bir kişi. Ve yani Tevfik Fikret'in memuriyet hayatında böyle çok yüksek sesle ve büyük protestolarla ortaya çıkması doğrusu bizi şaşırtmıştı ama Fikret gibilerinin olması da bu toplum için büyük bir kazanımdır demiş. Çünkü pek az sayıda insan var baş kaldıran, protesto eden filan. Ciddi de ekonomik zorluk içinde Fikret kalkıp gidiyor. Sonunda müdür Abdurrahman Bey veznedarla bir kere daha şeyin kapısı, aşiyanın kapısını çalıyorlar. Ve birikmiş paralarını, epey miktar tutan paralarını Fikret'in bu aşiyandaki evine götürüyor. Orada yeni bir durum var tabii. Şimdi gönderen veznedar da Fikret'i yakından tanıyan biri. Fikret'te herkes karakterini falan biliyor. Fikret soruyor. Çok yani hoş geldin, beş gittinden sonra teşekkür ederim diyor. Yalnız bir sorun var diyor. Öğretmen arkadaşların paralarını aldılar mı diyor. Cevap hayır almadılar ama sizin durumunuz göz önüne alındı diyor veznedar. Siz okuldan hepten ayrıldığınız için biz size bu parayı getirdik diyor. Kabul etmeyecektir muhtemelen. Fikret her zamanki o ironik gülümsemesiyle maalesef bu getirdiğiniz parayı alamayacağım. Beni arkadaşlarımla dayanışma içinde olmaktan lütfen engellemeyin diyor. Onların davasını. Bu parayı vezneye iade edin. Ne zaman onlar bu paraları hep birlikte alırlarsa ben de o zaman kabul ederim. Şimdi alamam diyor. Yani beni bu zevkten mahrum etmeyin demiş, dayanışma zevkinden. Abdurrahman Şeref Bey de demiş ki müdür Fikret'in bu dürüstlüğü hepimizin kanını dondurdu diyor. Böyle bir şeyi biz şimdiye kadar toplum olarak hiç yaşamamıştık diyor. Bu bir ilk ya. Osmanlı, çürümüş Osmanlı toplumunda. Fikret bize büyük bir ders verdi bu konuda. Herkesin üzerinde titrediği para konusu Fikret'in ilk büyük negasyonudur bir anlamda diyor Serhat Teber'de. Parayı inkar ediyor, yatsıyor. Hakkı olmayan bir parayı diyor ya da kendince öyle gördüğü bir parayı. Yani çok ilginç bir karakteri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir psikolog, psikiyatr açısından da melankoli kavramıyla izah ediyor. Birçok sanatçıda görülen ve düşünürde görülen, hatta ta Homeros destanlarındaki tiplemeleri, Aristoteles'in de ünlü Sorunlar kitabının İçinde de var bir melankoli bölümü, 2300 yıl önce yazılmış ve hala aşılamamıştır diyor. Orada Aristoteles demiş ki, filozof, öğrencilerinden Teofratos'un yazılı hale getirdiği şeyde, neden dünyada gördüğümüz ünlü filozoflar ve şairler hep melankoliktir diye de bir soru var. İşte Fikret de bunlardan biri. Hatta Fikret öldüğü zaman yani Fikret en iyi şiirlerini yazmak için Aşiyan'daki evin perdelerini kapar ve loş bir ışıkta neredeyse yarı kapalı gözlerle o muhteşem şiirlerini yazar diyorlar. Daha sonraki yıllarda Walter Benjamin ve kendisini yakından tanıyanlar da benzer bir şey söylemişler. Filozof Benjamin için. Walter Benjamin gözlerini açarak oturduğu yerde ya da Paris kahvelerinde gözlerini açarak etrafı seyretmez ya da bizim konuşmalarımızı dinlemez. Her zaman bir miktar, yani 3/2 oranında göz kapaklarını kapatır demiş. Yani şimdi oradan da Sis, meşhur Sis şiirine getiriyor sözü. Yani çıplak gözün getirdiği konturlar silinsin diye böyle kısık gözle bakıyor, yarı kapalı gözle diyor Serhat Teber. Toplumun aynanın arkasında kalanlarını görebilsin, ruhunun gözleriyle bakabilsin, görebilsin dünyada olup bitenleri diye. Onun melankolik dünyası tabii sokakta yaşayan insanların anladığı anlamda normal bir insan değildir ama yani klasik psikiyatriye çok bel bağlamış, angaje akademik düşünenlerin anladığı kadar da bir çılgın değil. Sanatçıdır o. Romantik dört dörtlük muhteşem bir sanatçıdır diyor. Ve yani Tevfik Fikret Aşiyan'dan kalkıp İstanbul'daki despotizme ya da Abdülhamit döneminde saraya karşı olan başkaldırısının bir şeyi yani... Susan Sontag'ın Walter Benjamin üzerine yazdığı bir monografide de şöyle bir söz sarf etmiş. Erdem neredeyse, hüzün oradadır. Bu da Tevfik Fikret'in o paraya karşı reddiyesini, erdemli tavırlarını anlatmada bize çok yol gösterici olabilir diyor Teber. Bu kadar erdemli olan bir kişilik aynı zamanda hüzünlü olmaya neredeyse yazgılıdır. Kaderi budur diyor. Tevfik Fikret'in hep söylenen o erdemliliği yaşamı boyunca kendisinde aksi görülmeyen, hiç kimsenin aksini söyleyemediği bir tavır bu erdemlilik. Hatta bazı şairler ve yazarlar şey demişler, Aşiyan o zamanki İstanbul'un ikinci bir başkenti, dokunulmaz bir mekandı diyor. Yani İstanbul'un dışında ayrı bir mekandır o ve esas İstanbul'un vicdanını Aşiyan yönlendirir diye sözler var. Çok ilginç. Yani bu kadar ileri götürmüşler Tevfik Fikret'i. Peki şey de ilginç. Yani herkesi sürgüne gönderiyor Abdülhamit despotizmi. Tabii ki Fikret de defalarca sorgulamış ama bütünüyle tahrip edemez ya da etmez diyor. Belki de Abdülhamit de kendisine göre düşüncelerini kerteriz alabileceği bir yer bulmuştur. Yani iki uç kutuptaki insan da birbirleriyle bir tür bakışma halindedirler diye bir yorumu var. Yani bilmiyorum demiş Serhat Teber bizim programda söylüyor. Fikret bunu duysaydı beni ne yapardı? Çok öfkelenirdi ama böyle bir şey de sezinliyorum diyor. Yani o kadar ki bu erdemlik durumu Fikret'in ateizmine, dine ve kahramanlığa karşı büyük başkaldırısı, şiirlerindeki başkaldırısı yenilir yutulur değildir. Ve Fikret'in ölümünden sonra özellikle bu bağnazlar, kökten dinciler, aşırı dinciler müthiş bir karalama kampanyası yapıyorlar. Hiç kaçırmıyorlar tabii saldırı fırsatını. Hatta aralarında milli şair Mehmet Akif başta paraları aldı, zangoçluk yaptı diyor protestan okullarında filan. Fuat Köprülü yalnız savunmuş. O da muhafazakar dini bir kökten gelmekle beraber Mollaların saldırısına karşı gene İslam dinini korumak için Fikret'i korudu diyor. Şöyle demiş bir yazısının girişinde: o kadar erdemlidir, o kadar tertemiz vicdanlı bir insandı ki Fikret, ona saldıracak her kimse yaralanır ve kirlenir demiş. Bu bakımdan yani sözde dindar ya da hakikaten dindar gibi görünenler zinhar Tevfik Fikret'e olumsuz bir laf söylemesinler. Onların arkalarını dayadıkları şey ne olursa olsun, ister din ister devlet, Fikret'le karşılaştırıldığı zaman lekelenir ve yaralanır demiş. Yani aslında dini kurtarmak için Fikret'i savunuyor. Yani burada bir şey diyor Serol Teber, Foucault'un bize gösterdiği gibi bir etos durumu var diyor. Yani öbür dünyaya hazırlanma değil, tam tersine içinde yaşanılan bu dünyaya hazırlanmaktır. Yani bu dünyadan bağımsızlaşmak, özelleşmek, öznelleşmek ve tüm bağlarından koparıp özneyi neredeyse bir tür gökyüzüne salmak için. Onun için işte Fikret parayı yatsımıştır, devletle olan bütün ilişkilerini yatsımıştır ve her türlü ödüllendirmeyi de yatsımıştır diye pek çok örnek şiirleri de var işte. Kayıp gözyaşları, en tasasız günüm, şiirimin perisine, mavi deniz, son name, Servet-i Fünun'da çıkmış belli başlı şiirleri ve kilometre taşları. Yani Halit Ziya'da 40 yıl adlı adımlarında da kitabının kalbini diyebileceğim bir şekilde Fikret oluşturur diyor o kitabını. Ve sürekli bir ölüm özlemi içinde. Aynı Baudelaire'vari o çaptaki romantik şairlere özgü bir şey. Ve buradan da şeye geçebiliriz işte. Servet-i Fünun'dan da birdenbire ayrılıyor. Bir ekol olarak kurduğu halde. Ve ilk kapanmayı gerçekleştiriyor Aşiyan'a gene. Bu etos meselesi. Yani toplumdan ayrılıp uzaklaşarak bir tür keşiş gibi bir kendi üç dünyasına kapandı ama yine bir adım daha atarak söyleyelim ki diyor, o güne kadar Fikret kendisiyle hesaplaşmış, kendisini hazırlamış. Ama şimdi etos kavramı, ben buyum, ben acılar içinde kıvranan bir şairim. Şimdi gelelim sizin durumunuza diye bu sefer toplumla hesaplaşmaya girişiyor. Bir aşamalı bir şey. Ve yani Sokrates'in Alkibiades diyalogundaki kendini tanı tanımından yola çıkıyor diyor. Ve egoyu bulmak ama egoist anlamında bir ego arayışı değil. Kendini, benliğini bulmak için ve toplumla hesaplaşma dönemi. Yani artık rubabı, şikesteyi kapamış, kırık rubabı, orada bu budur demiş, ardından da toplumla hesaplaşma dönemine girmiştir diyor. Burada da işte Şinasi'yi ve Beşir Fuat'ı, kendisinden önce gelen önemli şahısları anlatıyor. Yani Don Kişot gibi değirmenlerle dövüşüyor. Beşir Fuat mesela olağanüstü bir şey yapıp pozitivist, ölümünün, kendi ölümünün günlüğünü tutuyor. Dünyada da benzeri olan bir şey midir bilinmiyor yani bu. Yani kesiyor bileklerini ve ondan sonra da şu kadar, kendisi de doktor, şöyle oldu diye ölüme kadar ki bütün onları, evet, şey yapan muazzam bir adam. İşte Fikret de tamamen böyledir diyor. Fikret hiçbir zaman kendi kahramanlarını diğer yazarlarda, şairlerde alışa geldiği gibi büyük erdemler, büyük kahramanlıklar, güçlükler değil, tamamen uykusuzluklarını, acılarını, korkularını, gecenin bir saatinde bir yaprak hışırtısından kalbinin nasıl çarptığını filan anlatan biri diyor. Umutsuzluklarını, çaresizliklerini ve oradan da işte siz şiirine giriyor. İlk büyük destansı şiir, edebiyatın unutulmaz kilometre taşlarından biri bu. Siz şiiri 3 Mart 1902'de yazmış. Aşiyan'dan ya da Boğaz'daki yalıdan kalkıp İstanbul Boğazı'nı sisler içinde gördüğü bir gün. Tabii alegorik bir yaklaşım, yani benzetme yapıyor. Tüm İstanbul kentinin, Osmanlı başkentinin bir despotun, bir zalimin yönetimindeki geleneksel bir toplumun bütün yapısını irdeliyor. Uzun bir şiir ve bunu okumuyor. Serol Teber de okuyup mahvedecek halim yok burada diyor. Biz de tabii onu yapmayacağız, yani ben de yapmayacağım. Ama neredeyse bir katedral büyüklüğünde bir efekt oluşturur diyor. Yani şiirin bizi birinci dizesiyle son dizesini değiştirmek ya da aralarında herhangi bir eksiklik yaratmak mümkün değil. Bütün yapı anında bozulur, çöker diyor. Serol Teber o kadar muhteşem bir bütünsellik içindedir. Mehmet Kaplan da çok kapsamlı bir kitap yazmış bu konuda. Ve ressamlığıyla da bağlantı kuruyorlar. Ressam olmasaydı bunu, yani bu bütün iç ritim, poezi, böyle iç şiirsellik, iç müzik, bunlar okurken iyi yapamazsak, hırpalanırsa Fikret çok üzülür. Onu üzmeden, hiç üzmeden şiire hiç dokunmayalım, içimizden okuyalım diyorlar. Ama tabii şiir yani şöyle, önce İstanbul'u uzaktan zoomluyor. Uzaktan bakıyor, kentin yapışkan sisler altında ne kadar karanlık, ne kadar çirkin, ne kadar sahtekar olduğunun altını çiziyor. Sonra bir daha zoom, bu sefer içerideki yapıları tek tek araştırmaya başlıyor. Zindanları mesela, İstanbul'un zindan, hapishaneleri. İnsanların en ufak bir özgür laf ettikleri zaman atıldıkları, tutuklandıkları zindanları anlatıyor, ara sokakları anlatıyor ve şiirin sonuna doğru orada yaşayan yoksul insanları tabii. İzlenmekten, söylediklerinin her bir cümlesinin duyulması halinde başlarına geleceklerin korkusundan boyunları bükülmüş insanları, İstanbul insanları anlatıyor ve çocukların durumunu anlatıyor. Tam bir Doktor Faustus konumundadır. Coşmuştur ve sürekli olarak tekrar ettiği bu facia, bu pislik örtünmeli ve sonsuza dek uyumalıdır diyor, ama bunu şiirin içinde örtün ey facia, örtün ey kent, örtün ve sonsuza dek uyu diyor. Altını defalarca çiziyor. İstanbul'un, metropolün ve toplumun tabii her şeyden önce kimliksiz ve kişiliksiz olduğunun altını çiziyor. Hatta burada Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'nda da yani siz şiiri için Abdülhamit döneminin romanıdır diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Bütün şiiri bir Abdülhamit döneminin romanı olarak tasvir ediyor. Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'nda da o Boğaz'ın dökümü de benzer bir etki yaratıyor diyor. Cumhuriyet döneminin 80. yılına bir armağandır diyor Serol Teber'de. Ve İşin ilginç tarafı, mesela Yahya Kemal çok kızmış, bir başka büyük şiir, zaten şair hiç sevmiyor şeyi, Tevfik Fikret'i, ve hatta kendi Gök Kubbemiz kitabında siste söyleniş olarak protesto ediyor şiiri. Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri, Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri deyip bir devri lanetiyle boğan şairin sisi demiş Yahya Kemal, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi filan peşmeken, aman hüznün ferahlığın bizim olsun, kışın yazın, hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın filan diye de gönderme yapıyor. Fakat şimdi Yahya Kemal'in bütün şiirlerindeki, dizelerinde yapmacık bir hüzün, buna karşılık bol bol hedonizm damlar diyen Oğuz Demiralp'e de gönderme yapmış Serol Teber. Ve Falih Rıfkı Atay'ın meşhur Çankaya eserinde bir anısı var. Çankaya'da diyor ki, Mustafa Kemal'in yanına gelip gidenler arasında ben bir tek kişiyi gördüm. Dış işlerinde bir arpalık kabul etmek ya da arpalık sağlamak için yere eğilip Mustafa Kemal'in potinlerini öpen bir tek kişi vardır. O da Yahya Kemal'dir demiş. Ayrıca Cemil Meriç de jurnalleri adını verdiği kitaplarında şöyle bir şey geçiyor. Mete Tunçay'dan aktarılarak Mustafa Kemal'e öpmüş, Yahya Kemal. Sonra da dönüp Putin'lerini öptükten sonra sövmeye başlamış. Şey de diyor ki Cemil Meriç de, ben bir insanın bir iş sahibi olmak için birinin Putin'lerini öpmesini anlayışla karşılıyorum, ya da dışarıda herhangi bir yerde böyle bir lidere sövmesini de anlayışla karşılıyorum. Ama bunların ikisini birden birkaç dakika içinde yapmasını biraz zor anlayışla karşılarım demiş Cemil Meriç. Ayrıca da bir haksızlık var diyor. Yani İsviçre göllerinden güzeldir İstanbul filan demiş. Ve sonuç olarak Osmanlı'daki konumu, despot, paranoya vaziyetlerini konuşuyoruz. Ve o kadar ilginç ki mesela Sis şiirinden sonra yazdığı büyük bir şey var. Bir lahzayı teahhur, yani bir anlık gecikme. Abdülhamid'e bir Ermeni anarşist tarafından bombası konması 1906'da. Fakat bomba önceden patlıyor, Abdülhamid kurtuluyor, birkaç kişi ölür ama Abdülhamid kurtuluyor. Bu Asya, bir Asya despotuna, zalimine, diktatörüne yapılmış az sayıdaki suikastten biri. İşte bütün İstanbul entelektüel yazar çizerleri, Abdülhamid eleştirmenleri sus pus oluyorlar, tam bir ölüm sessizliği içinde. O sırada bilebildiğimiz tek kişi Tevfik Fikret bir lahzayı teahhur, bir anlık gecikmeyi yazıyor ve diyor ki, ey şanlı avcı, tuzağını boşuna kurmadın, attın ama yazık ki, yazıklar ki vuramadın diyor. Kanlı bir cinayete benzese de bu iş bir iyilik olurdu, benzeri yüzyıllardır görülmemiş. Ama unutmasın ki şunu aşağılık tarih, bir ulusu çiğnemekle bugün eğlenen alçak bir anlık gecikmeye borçlu bu keyfini ancak diye de bitiriyor. Ve bu tabi el yazısıyla çoğaltılıyor ancak, yoksa hiç basılması falan mümkün değil padişah babaya yapılan suikast karşısında. Fakat çok eleştirilmiş aynı zamanda. Mesela Nazım Hikmet de Fikret'i çok öven bir yazı yazdıktan sonra 1930'da Resimli Ay dergisinde, Fikret yaşadığı çağda yapılması gereken en dürüst, en erdemli, en yürekli işleri yapmıştır, en güzel şiirleri yazmıştır diyor ama eleştiriyor. Yani şey diyor, parti disiplinine bağlı diye anarşisttir, küçük burjuva anarşistidir demeye getiriyor. Yani çeşitli şiirlerinde. Halbuki Nazım Hikmet'in mesela başka şiirlerini de eleştiriyor. Asım Bezirci'nin adaptasyonuyla yaptığı "Eğilmek esaret zincirinden beterdir boynuma" diyor Tevfik Fikret. "Kendi gökyüzümde, kendi kanatlarımla kendim uçarım." Yani inhina tavkı esaretten girandır boynuma. "Kendi cevvim, kendi eflakımda kendim tahirim." diyor. Bunu mesela bir küçük burjuva düşüncesi diyor Nazım Hikmet. Ama tabii ki Fikret nihilisttir. İnsanlığı kurtaracak hiçbir partinin olmayacağını, hatta olmaması gerektiğini düşünür. Bu yanıyla da eleştirilebilir Fikret ama bugün içinde yaşadığımız koşullar acaba kimi çıkarmıştır, kimi haklı çıkartmıştır diye de soruyor şey. Meşrutiyetle olan bütün İttihat ve Terakki ile de başta desteklediği yerde hemen karşı çıkmasını da anlatıyor. Tevfik Fikret'in hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir kimseye eğilerek konuşmamış, tabasbus etmemiş, yalakalık etmemiş bir adam. Ve çok ilginç, mesela şeyi hiç yok eleştirmiş. Ermeni soykırımı, azınlıklara karşı şeyi. Evet, yani Hüseyin Cahit Yalçın mesela, yakını, arkadaşı, etnik gruplara karşı son derece ajitte, provoke edici yazılar yazıyor. Sonunda da Alman Devleti ile İstanbul arasında gidip gelen bir elçi oluyor hatta. 1915 soykırımlarının kararını Kaiser'den alıp filan Almanya ile Talat Paşa arasında bir tür elçi konumuna geçiyor. Bunları da kuvvetle eleştirmiş ve demiş ki önceden, Tevfik, bu işin sonunda sizin elleriniz kana bulanacaktır ve çok kötü olacaktır bunun sonu diyor. Yani birkaç gün sonra ortaya çıkmış öngörüleri, her zaman genellikle haklı çıkıyor. Galatasaray müdürlüğü var ve yaşamının en mutlu 18 ayını bu görevde geçirmiş. İlk yaptığı iş ne olmuş? Okulda okul hekimliği kurmuş. Bu hiç kimsenin duymadığı, görmediği bir şey ve bütün şeyleri mavi işçi tulumlarıyla çalışıyor zaten. Çok acayip bir adam yani. Ve oraya taşınmış. Hiç evini filan da bırakıyor. Orada gece gündüz çalışıyor lisede. Okul yanmış o zaman. Çocukların büyük bir kısmı Beylerbeyi'nde eğitim görüyor. Yer döşemelerinin çivilerini çakıyor. Yerleri süpürüyor. Hayır, Tevfik Fikret'ten bahsediyoruz. Mavi tulumla çalışıyor. Gece gündüz okulda kalıyor ve Mazhar Osman var mesela, şeyin kurucusu, akıl şeylerinin kurucularından biri ve Adnan adı var, var doktor, yakından tanıdı. 800 dosya oluşturmuş A'dan Z'ye, beden yapılarından göz muayenelerine, öğrencilerin ve ruhsal sağlık durumlarına, aile durumlarına kadar. Sonradan kendi ayrıldıktan sonra yeni gelen müdür, böyle lüzumsuz şeylerle uğraşacak vaktimiz yok deyip sobaya atıp yaktırmış. Soğuk bir günde herhalde. Mazhar Osman'a sormuşlar sonra, nesi var, beni nereye konumlarsınız, bana diyeceğiniz herhangi bir şey var mı, bir teşhis var mı diye sormuş Fikret doktora. Doktor da evet var efendim, şey var efendim, iffeti maraziye var sizde demiş. Hastalık boyutuna varan bir erdemlilik. Güzel bir laf değil mi? Evet. Sonuç olarak bitiriyorum son birkaç cümleyle. Yani orada müthiş bir şeydi. Bakanlığı kabul bir bakanlık teklif ediliyor ona, Eğitim Bakanlığı. Onu kabul etmemiş Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Yani en azından rivayet olarak biliyoruz. Sonra ama Galatasaray Lisesi'nde müdürlük boşanınca kabul ediyor. Nasıl olur filan diye. Halbuki tamamen bambaşka görmüş bunu. O sırada işte 31 Mart vakası oluyor. Kanlı bir hareket. Asıl kafirin kafası kesilecek gavurun Galatasaray'da olduğunu ve oraya doğru yürünmesi gerektiğini söylüyorlar. İttihat ve Terakki yöneticileri de Fikret'e haber gönderiyorlar. Yok, kaybol diyorlar. Çabuk okulu terk et, geliyor gericiler filan diye. O da ne kaçması, ben okulun önüne çıkacağım diyor. Sultani'yi yıkmak için önce beni yıkmak lazımdır diyor. Ve sonradan oradan da istifa ediyor ve son Aşiyan dönemi başlıyor. Bu da çok, son söyleyeceğimiz şey, günümüze fevkalade uygun bir paralellik var. İttihat ve Terakki'yi de eleştirmeye başlıyor. Sadece Abdülhamit'i padişah değil. Ve ünlü 95'e doğru şiiri, yani bomba gibi bir şiirle Asım Bezir'in sadeleştirmesi, Türkçesine uyarlamasıyla, bir uğursuz dönem yine çiğnendi antlar, çiğnendi yazık ulusun yüksek umudu, yasa diye topraklara süründü alınlar, yasa diye, yasa diye, yasa tepelendi, boşuna çığlıklar, yine boşuna inilti diyor. Bir de tabii meşhur Han-ı İştiha şiiri var. Yiyin efendiler, yiyin, bu iç açıcı sofra sizin, doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayınca, patlayıncaya kadar yiyin diyor. Dolayısıyla böyle bir şair ve son şeyinde de Tarihi Kadime Zeyl yazdığı bir şiir var. Yani eski tarihe ek diye, onu da Mehmet Akif çok sövmüş. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmadan protestanlara zangoşluk eder demiş milli şairimiz Mehmet Akif. O da cevap vermiş. Molla Sırat Hazretleri, ebedi saygılarımı sunarım. Şimdi duraksamadan derim ki, ben gerek duymadım, duymadan yaşarım peygambere, beni Tanrı'ya götürür bir örümcek bile. Doğa sahnesinin kitabıdır kitabım, iyiliğin kötülüğün de kaynağı benim. Varırım böylece mezarın kapısına dek, dirilişe de öte dünyaya gerek görmem pek. Taşırım coşup taşan yüreğimde insanın sevgisini de, üzüntülerini de. Hak dini bence yaşama dinidir bugün. Ey Molla Sırat, sen buna ne dersin diye bitirmişti. Tevfik Fikret 100. yıl dönümünde yansıtabildiğimiz kadarıyla Serol Teber ve Şenol Aylin'in mükemmel programlarıyla 11 yıl önce burada bu şekilde geliyor. Bunu önümüzdeki, inşallah eğer her şey yolunda giderse, bir aksilik olmazsa, Biz Yaşarken adını verdiğimiz bir Açık Radyo'nun külliyatının ilk kitabı olarak yayınlayacağız. Tevfik Fikret'te Biz Yaşarken bölümünün bir kitabının bir bölümünü oluşturacak diyelim. Herhalde burada bitirebiliriz. Tevfik Fikret'e buradan bir günaydın diyelim. Evet. Ve başka bir parça da çalmadan bitirelim artık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.